наладзяць генеральную танкавую уцюжку. Пасля гэтай атрады мы, вядома, згадзіліся завесці абаронцу айчыны прамютка ў самы Гомель. Пагатоў нам было в адну дарогу. Вы памятаеце, ваша благароддзе, як аднойчы прачнуліся ў халодны восеньскі вечар, абдымаючы бетонны слупок з надпісам «Гомель», за якім чамусьці стаяла ўсяго колькі дзесяткаў вясковых хат, а вакол сурова шумеў партызанскі бор. Калі вы яшчэ не згарэлі на ўцюжках грознага ці гудэрмесу, вы ўсё, вядома, памятаеце.